उत्तर है गीता में प्रधान गुरु प्रकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि पूर्वस्मिन् तावत् विकल्पे वियत्ता परिच्छन्नत्वात् प्रधान पुरुषेश्वराणाम् अन्तवत्त्वम् अवश्यम् भावी अवश्यम् भावी एक तात्पर्य एवं लोके दृष्टत्वा तो पूर्वस्मिन् तावत् विकल्पे तो प्रथम विकल्प है ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण प्रधान पुरुष एवं स्वयं अपनी योग्यता को जानता है। ये हैं प्रथम विकल्प। इस विकल्प में ये तीनों के तीनों प्रधान पुरुष ईश्वर योग्यता से परिचित ईश्वर हो गए। तो योग्यता परिचिन्नत्व ये वाक्य है अनिश्चित व्यापक है। तो नियता परिचिन्नत्व का व्यापक अंतवत्व कहो या अनिश्चित कहो अवश्यंभावी होगा। तो जहाँ धूम रहेगा वहाँ धूमने का रहना अवश्यंभावी होगा। ऐसे नियता परिचिन्नत्व जहाँ रहेगा वहाँ अंतवत्व अनिश्चित होगा और रहना अवश्यंभावी होगा। ऐसे व्याप्ति ऐसे रहने क्योंकि कहते एवं लोके दृष्टत्वा लोक में ऐसा ही देखा जा रहा है तथा भी जो है नियता से परिचिन्न होने से अंतवान ये भी ऐसे व्याप्ति का ही विवरण है स्पष्टीकरण है। यदि यदि यदि लोके नियता परिचिन्न वस्तु पता दी तद अंतवत हम तथा प्रधान पुरुष प्रपुरुषेश्वर त्रयम अभी नियता परिचिन्नत्वात् अंतवत क्या स्पष्ट है कि लोक में जो भी नियता से परिचिन्न वस्तु है पता दी उसे अंतवान यानी अनित्य देखा गया है। का मतलब अनित्य तथा या फिर नियता परिचिन्नत्व और वही प्रधान पुरुष ईश्वर उन तीनों में रहेगा। अनित्यत्व का व्याप्य नियता परिचिन्नत्व तो जरूर इन तीनों को मानना पड़ेगा अनित्य अंतवत्ता। अब नियता शब्द का अर्थ कर रहा है संख्या व परिमाणों व नियता। नियता शब्द का अर्थ होता है संख्या परिमाण तथा च निश्चित संख्यत्वात् निश्चित परिमाणत्वात् च इति हेतुत्व नियता परिचिन्नत्व से ये दो हेतु निकले जैसे तद तत्व से तदन तदम इसके तीन हेतु निकलते हैं तद तत्व तदन को और तद तत्व। ऐसे ही यहाँ नियता परिचिन्नत्व से ये दो हेतु निकले क्योंकि नियता शब्द का अर्थ है संख्या और नियता शब्द का अर्थ है परिमाण भी है। तो निश्चित संख्यत्व एक हेतु होगा और दूसरा हेतु होगा निश्चित परिमाणत्व। नियता परिचिन्नत्व कहो या निश्चित संख्यत्व निश्चित परिमाणत्व दोनों का एक ही अर्थ। आगे ये जो संख्या का विशेषण है और परिमाण का विशेषण है निश्चितत्व निश्चित है संख्या जिसकी उसे कहा जाता है निश्चित संख्या उसमें धर्म रहता है निश्चित संख्या निश्चित यानी निश्चित रूप से ज्ञापना संख्या जिसकी बता दी तो बता दिया निश्चित संख्या अन्य रहने वाला धर्म है निश्चित संख्या परिचय ऐसे निश्चित है परिमाण जिसका उसे कहा जाएगा निश्चित। संकेतवाद यहाँ पर जो संख्या का निश्चित ये विशेषण है इसकी उपयोगिता इस प्रकार है। यद्यपि संख्या वस्तु मात्रम हेतु ही संग्रह कहते हैं केवल संख्या वस्तु ऐसा ही हेतु रखो संख्या का निश्चित ये विशेषण मत दो कहते यद्यपि संख्या वस्तु मात्र हेतु संग्रह निश्चित तत्व न होने से ही चल सकता तो भी तथा कहते सर्वज्ञ निश्चय न यत्व सिद्धि निरासन द्योतयितुं निश्चित पदम ये जो पूर्व पक्षियों को ईश्वर से सर्वज्ञ होने का निश्चय है तो संख्यावत को ये जो हेतु है इस हेतु की कई पक्ष में अस्तित्व की शंका न करें इस दृष्टि से वो निश्चित ये हेतु दिया निश्चित हेतु देने से संख्यावत को हेतु में अस्तित्व नामक जो दोष है उसका निराकरण इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्वज्ञ निश्चय यत्व सिद्धि निरासन द्योतयितुं निश्चित पदम ईश्वर सर्वज्ञ है इत्याकारक निश्चय से ये आशंका नहीं की जा सकती कि प्रधान गुरु और ईश्वर में संख्या वत्व नहीं है पक्ष में व्यक्ति के असिद्धि की शंका नहीं की जाए वो भी निश्चित कहने से और समझिएगा कि उनकी जिनमें संख्या ही है ऐसे व्यक्ति का निश्चय हो जाए असंख्य नहीं अथा वो असंख्य संख्या रही थी करते हैं असंख्य ने आनंद आप असंख्य का अर्थ आनंद का मतलब आनंद का मतलब वो असंख्य संख्या अनेक संख्या अनेक संख्या वो नहीं बताना चाह रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं कि केवल संख्या वत्सम इतना मात्र हेतु रखेंगे प्रधान पुरुष ईश्वर त्रयम अनित्यम संख्या वत्सम ऐसा कहेंगे तो कोई ये कह सकता है कि भाई इनमें संख्या नहीं है संख्या का अभाव हेतु संख्यावत्त हेतु है और संख्यावत्त हेतु के अभाव का निश्चय ये कहा जाता है पक्ष में संख्यावत्त हेतु के असिद्धि की आशंका और ये जो असिद्धि की आशंका की जाएगी उसका निराकरण होता है क्यों कि सर्वज्ञ को उनकी संख्या का निश्चय ही है उनमें संख्या रहती है संख्या ये कहने से हेतु के अस्तित्व की आशंका नहीं तो इसलिए निश्चित पद है हेतु के अस्तित्व का निराकरण करने ये जो दो हेतु बताए गए हैं निश्चित संख्या वत्व और निश्चित परिमाण इन दो हेतुओं में से जो प्रथम हेतु है संख्यावत को हेतु निश्चित संख्या को हेतु इस हेतु के असिद्धि का निराकरण कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि प्रधान पुरुष और ईश्वर में क्या नाम संख्यावत को ही है संख्या रहित ये नहीं है ये बात बताई जा रही है कि आपके हेतु हो आपके हेतु है संख्या वस्तु और इसके अतिथि का अभाव बताया जा रहा है पक्ष में ये नहीं है ऐसी बात नहीं पक्ष में हेतु रहता है ये बताया जा रहा है हाँ इसलिए असिद्ध नाम का यह प्रभाव नहीं होता इसके लिए ये वाक्य है भाष्य में हैं कि संख्या परिमाणम तावत प्रधान पुरुषेश्वर से न परिचिन्नम। तो संख्या परिमाणम, तो संख्या जो है यहां पर व्यापी है, प्रधान पुरुष और ईश्वर ये तीन है, इनमें पुरुष की संख्या निश्चित है। तो इसलिए कहते हैं कि संख्या परिमाणम यानी इन तीनों में रहने वाली जो पुरुष की संख्या है, संख्या तो परिचिन्न व्यापक ही है। तो संख्या का निश्चय हुआ ये तीन है करके, और स्वरूप परिमाणम अपि, इससे परिमाण परिमाणक को निश्चित परिमाणक के दृष्टि से भी बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में कि पहले संख्या परिमाण शब्द का तो अर्थ कर रहे हैं कि संख्या स्वरूपम ईश्वर है, संख्या परिमाण में परिमाण शब्द स्वरूप का वाक्य है, तो संख्या स्वरूप को पुरुष को संख्या ईश्वर है ये तीन है करके। और द्वितीय हेतु साधे, द्वितीय हेतु है निश्चित परिमाणक को, और इस निश्चित परिमाणक को हेतु का ज्ञापन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। स्वरूप परिमाणम अपि तदगतम ईश्वरेण परिचित्येत इति। तो तदगतम इसमें तद शब्द से प्रधान पुरुष और ईश्वर संबंध है, तो प्रधान पुरुष एवं ईश्वर में रहने वाला जो स्वरूप परिमाण है, मतलब उनका अपना जो परिमाण है ये महान है, उनका महत्व परिमाण है, सर्वगतक स्वरूप परिमाण, ये सर्वगतक स्वरूप परिमाण को कहा जाता है स्वरूप परिमाण। और ये स्वरूप परिमाण की स्थिति है तदगतम स्वरूप परिमाणम अति ईश्वर न परिचित जाना जाता है। जिनकी सर्वगतता ईश्वर को अज्ञात है ऐसी बात है, ये सर्वगत है इस रूप से ईश्वर इनको जान रहा है का अर्थ है उनके स्वरूपगत परिमाण को जान रहा है। कृतिका है कि प्रधानादयो निश्चित परिमाणा वस्तु को भिन्नत्वा घटवत ईश्वर, तो स्वरूप परिमाणम अपनी तदगतम ईश्वरेण परिचित, इससे जो अनुमान सूचित किया भाष्कर भगवान ने उसे टीकाकार ने अनुमान का आकार देकर के यहाँ पर स्पष्ट किया है। प्रधानादि पक्ष हैं, उनमें निश्चित परिमाणक को साध्य है, ये द्वितीय हेतु है, तो पक्ष में द्वितीय हेतु को दिखाया जा रहा है। तो प्रधानादय में आदि शब्द से जी और ईश्वर को लेना, प्रधान जी और ईश्वर ये तीनों के तीनों निश्चित परिमाण वाले हैं, मतलब निश्चित परिमाण के लिए रहता है क्यों तो वस्तु तरह भिन्नत्व, क्योंकि ये कहते हैं कि प्रधान पुरुष और ईश्वर ये आपस में एक दूसरे से भिन्न है, प्रधान में जी और ईश्वर का भेद है, प्रधान और ईश्वर का भेद है, ईश्वर में जीव और प्रधान का भेद है, उनके तीनों भी अपने अपने स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, इसलिए वस्तु तरह परिचित है। तो वस्तु तरह भिन्नत्व होने से उनका जो परिमाण है वह निश्चित रहेगा, क्योंकि लोक में जो वस्तु तरह परिचित नहीं होता है वह निश्चित परिमाण वाला है, ये भी वस्तुतः भिन्नत्व में है परिचिन्नत्व है, तो इसका व्यापक जो निश्चित परिमाणत्व है वो भी रहेगा। ये यत्र वस्तुतः भिन्नत्वं तत्र निश्चित परिमाणत्वं ये व्याप्ति और प्रधान जीव एवं ईश्वर में निश्चित परिमाणत्व का व्याप्ति वस्तुतः भिन्नत्व रह रहा है वो निश्चित परिमाणत्व ही देवी व्यापक है। इसे भास्कर भगवान ने स्वरूप परिमाणम अति सद्गतम ईश्वर न परिशुद्धेत इस वाक्य से बताया। आगे पुरुष गता से महासंख्या इत्यादि का अवतरण है टीका में। ननु प्रधान पुरुषेश्वरात्रय इति ज्ञाते जीवानाम अनंत्या कथम संख्या निश्चय तत्र आह पुरुष से इतना जान लिया ये तीन पदार्थ हैं, एक प्रधान है, एक ईश्वर है और जीव। प्रधान का एकत्व है, ईश्वर भी एक ही है, उसमें भी एकत्व संख्या है, लेकिन जीव तो असंख्य है, अनेक है और जीवगत जो अनेकत्व है, एक निश्चित संख्या उपस्थित होती है, किसी है अनंत है, लेकिन उनका जो अनंतत्व है वो समाप्त हो गया। इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है कि ननु प्रधान पुरुष ईश्वरा त्रय इति ज्ञाते इस समय उनका ज्ञान होने पर ही जीवानाम आनंद ज्ञान यहाँ आनंद के प्रकार से असंख्य जीव तो असंख्य है तो कथम संख्या निश्चय असंख्य जीवन की संख्या का निश्चय कैसे होगा। इस प्रकार की आशंका का समाधान कर रहे हैं भास्कर भगवान कि पुरुष गता तो महासंख्या पुरुष पुरुष में असंख्य एक पूरी संख्या है अनेक कहो असंख्य की कहो बहुत कहो तो महान संख्या है बहुत की संख्या बहुत कहने के लिए बहुत को भी एक संख्या है जितना गिना जाता है उतना गिनने की बात में आगे कहा जाता है बहुत तो बहुत को स्वयं भी एक संख्या है जिसे महासंख्या कहते हैं। तो वो पुरुष गता के महासंख्या इस रूप में पुरुष भी जाने जाएंगे जीव भी जाने जाएंगे एक अनेक जाने तक को भी एक संख्या है तो ततस्य नियता परिचिन्नानां मध्ये इत्यादि का अलग अवतरण है उससे पहले कुछ टीका है कि जीव संख्या ईश्वरेण निश्चीयते अनिश्चय सर्वज्ञत्व अयोगात इत्यादि ये समझना कि जीवों में रहने वाली जो असंख्यत्व संख्या है उसका भी ईश्वर को ज्ञान है। यदि उस संख्या को ईश्वर नहीं जानेगा तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा और सर्वज्ञता की अपेक्षा ईश्वर की सर्वज्ञता की उपपत्ति के लिए मानना पड़ेगा कि जीवगत जो महासंख्या है वह भी जीवों को स्थित न होने पर भी अल्पज्ञ होने से सर्वज्ञ ईश्वर को यह ज्ञान है जीवगत। अब आगे जो है ततस्थ इत्यादि से एक दूसरा जो प्रकार है